أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا بسورة المزمل دا كنزم آيات الزخشرو قرنه نسم آيات بان ختم سورة ولا قاريده دي ربط دار كمبي چدر دغه کنزم آیات پورې چې دا ورته لې تر قران ترتیلا تر دې پورې خو چې وو هغه د تهجد وجوب بیان شو فدا قم په صغه سره چې قم الليل الا قليلا د تهجد وجوب بیان کې چې پر نبی علیه صلوات و سلام او پر امت باندې د تهجد واجب شو مګر د وخت اختیار یې ودی ته ورته چې څونه تهجد وکوي کدای سو نیمه شپه چقم الليل الا قليلا دا چوعب تعبير فنسبهوز مقرر يعني نمي تدا طول مستثنى ومستثنى من هو چقم الليل الا قليلا دا دي مجموعة بدل راول براو نمي شبه دوغنا دريج او ينقص منه قليلا يا دا دا نمي سيو تسكم برابو نو دا شبه درائي مدر فاتس درائي مدر ريج دو درائي ببا آرام كيف آدمخ كيخو نمي آرام و نمي دريا دلو بالبعزبان او زيد عليه ولیا پر دا غنی مې یو څو رضاعت کنه په دوه سلسه درېجه یو سلسه آرام ته پاتې سي دا خو وجوب بیان کی ګوره نو نفس تهجد واجب شو مگر دا چې څونه به درېجه هغه کې درې اختیار ورکړه رسول الله اسلام او امت چې هغه سکه انو د امت دا هغه وخت امت کې دا و ما خو شوکان او ډیر کوشش وکاو چې نه باید کمزوري راڅونې نو اکثر وی په دغه عمل کوا او زد علیه و فداغ باندې معنا د وسل سبب درې ده تر نیمای به ور اړه وای څه کني دې ته خو اختیار او چې نیمای و درې یا تر نیمای لا یو څه کم څه چې یو درې مې و درې یا یو بالا ک دې درې مې خو نو ډیر سولې دې په دغه باندې عمل کوو نو ستړي ونه نو دا غسر دا امر هم ورته وکي چې ورته کې القران ترتیلا تهجد خو امکه قرآن چې پکې کې وایي صاف صاف آرام آرام یې وایي چې ستا و ذهن کې هم معنا راشي چې آرام آرام پر ځي کې بل څوک اوري هغه ذهن کې هم معنا راشي. او که دغسې چې کیس په رواني لکه په هدر باندې برای معنا نه د متکلم ذهن ته راځي چې پخپله یې وایي قاري نه د بل چا ذهن ته راځي. دا خوشاق امر دی چې دا تهجد واجب شو. نو د دغه دپاره چې دی اوس یو درې تعلیله بیان دی، یو تسهیل چې دا کار ورته اسانه چې تسهیل دغه معنی تعلیل دا معنی چې دا درې علت دي، دا درې فایدې دي ځکه تهجد در باندې واجب دی. کیدای شي په خبره پوه شئ چاته چې ګران کار وفرمه برای ورته اسانه کې یو څه د دعوت خبرې ورته وکړي چې بابا دې ګران مه تمامو او بل هغه فایدې چې ورته باید شي نو خو بیا دغه ګټې هم پکې کېږي نو دا به تعلیل شي. نو درې تعلیله به مته د جزای حسابي او هغه تسهیل هم اول تسهیل ته ګوره چې په دغه کې تعلیل هم دی. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان بشك مج سجردي نلقي مج بواچو عليك پرتابا قولا ثقيلا درند قول مج پرتاي درند قول درواچو دجه سمطلب يعني تخو دجه سجاره چي مثال پتور پرما بني تهجد کشه شورس نه بل درند بعد تفوري که دا اسمه خبر کوس یعنی دا اسانه ځان ته تمام کدا دونه مسله نه د شته اجد ک تا ته قول ثقيل ګوري هغه ثقالت خما در توه شپې اعتبار باندې د خپل معنویت هم دروند لکه هغه د زید ابن ارقم د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه پر وړاندې چې د پیغمبر علی السلام ورون پروت وحی نازل یږي چې دا دورم کدا یې سقط ما ستوغه نزور پر را نو دا خو معنوي ثقل ظاهر خو نه بوجو دلته نه ډبرې پر لوېدلې وي نه یو جولونه پر لوېدلې وي فقط قرآن نازل یدي دا یې معنوي ثقل دی. یا هغه خبره وه چې د بي بي عائشې روایت وه چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم به په ډېره یخه ورځ کې وحي نازل یدلې پر پیغمبر علیه الصلات وسلام به خولې مبارکې راغلې مخې په خولو کې لومبس نو خدا د زحمته څه کول کېږي. او یادا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک وشه باندې بسپور وحی باندې زیاده وشه په فت سول غاړه بل افرم ځکه کښې شو طاقت به نور د غاړې د پورته کېدو نه درلو د ځان پورته کېدو خل ته پرېږدو دغه نه معنوي ثقل په کښې کې نو ځکه یې قول ثقیل ورته ویلې. بله دا وجه په کښې وه چې احکام یې ثقیل دي دا خو موږ ته هېڅ نه رامعلوم چې ما دا ګرده خلک ځان کاږي د قرآن کریم د جاري کولو څه ویلي خو احکام یې ثقیل دي ثقالت په کښې کې دی او د غره کمې حفظ و ساتنه هم زور غواړي چې دا حفاظ پرات نشي پوښتل وکړي نه دی تارو نرسې دی خو چې دغه سپېدو د مخه یې را کښېنې دا ورته ویدرې وایي دربېدېدو پورې خوب لږ پاتېږي نو د هغه ساتنه هم ګران کار نو لحاظ حفاظ که د چا سری باید وساتي نو غذا ور برابره کړي هغه ډېر ستړي بیا چې ساتي در مرګ پورې بیا دا ساته رسول الله علیه السلام وایي چې قرآن تر هغه اوښ ډېر ژر تښتېدونکی دی سینې څخه لکه اوښ دي د خپل ګاز تښتي یا زمون چې ورکت کړي چې الهی کې چې یو ګړی راسلی به پر بله علاقه وي دا قرآن ستا فکر داسې چې یار زه خو نو پر غښتله یمه دا خو مې نو اوس په یاد کړی دی هغه چې ته میاشت بعد پر راسي بره ګرسله سره ګډ وډ پر هغه رجې لانه ورځي لکه اکثر زموږ د علاقې حفاظ یې اوسې نو ما زمون مرپات یا پسه چې را داسې کې عامه تساؤلونه نه دي په یاد ملا ته فتح نه شي ورکولی خو نن یې دي په یاد نو دغه رقم دي بعضې هغه نوم هغه پلاس شوی دی چې د پساب دی نور نو بره د ده و د هغه عامې فرق نه کېږي ما زهنو مې ولې خو ګران کار دی بلکه رسول دغه ونه ګران کار دی. رسول الله سلام چې دغه ځای قرآن کریم را رسول دا بوت سوی دی په هر هر علاقه مل چې دغه د اصحاب قبرونه ته موجود دي ولې موجود دي خو پر دغه قرآن یو نه کوي چې دغه ځای را رسول دی نو قوی ثقيل تا ته ګوري نو ته د تهجد مونږ پر ځان مړ ډیره و دای تسهیل څه کې دای سم دا قاری په یدل چې الله ول هغه پر دا باندې واجب دی معنا ته و ادا به څونه درون باري انا سنلقي عليك قولا ثقيلا مش پر ته باندې درون قول در اچو معنا درون خو لا هغه دی دا اسانه ځان ته وګوره دا یې تسهیل تعلیل یې هم دا دی چې نو ته دا ځان ته مدرنه وه په دغه علت هم تا دا درون کار کښېښوه چې تمرین سي عادت سي د سختي سره عادت سي دا یې علت سو وینې هغه مخکې تسهیل وجه ما درته وویل دا یې د تعلیل وجه سوله چې معنا هغه کار درون نه دی هغه د دغه دپاره په تا باندې دا درون کار کښېښول چې د نورو درنو کارو دپاره عادت سي لکه ګای ګای د مثال په تور د سړي خپل اولاد سخت سخت کارونه په کوي خلک چې وایي دی ډېر سراش دی معنا سراشی وجہ نه چې دا خالک دی ژوند په مخ کې دی ورځ به روزانی سره مخ کې بل ورځ به چانګي سره مخ کې بل ورځ به کلینری سره کدی دا رقم لوي سره کدی ګلدانی ګل چې دلته کالت کله کامور چې فرګتو په پچ باندې کوي بارنه هیڅ مقابله نشي کولای بارنه ګایګه د باندې وایي خستي خرڅي نو څو کولا چې وسم لاس باندې وسو ته چې نو مزبري وکړه لار زه خدو نه پلو جوړیږي د خواري به دې نه دی بارا بیا په خلکو باندې ګرځي چې زکاتونه راکه یا دغه د ماینې شیان خرڅي دا ولیکي نو خدای نازول لوی سوي دي مشقات یې نه دي ګاله دي په خوانو خلکو بوزي په مشقات کې راوي کې مشقات کې به راوي کې کار نه تاسو نو دا ما مثال درته ښه شو نو رسول علیه السلام ته الله تعالی د تعلیل په توګه دا ښه شو چې تاسو تهجد لازم کړو سوالي خپل ته دروند کار ته چې ته اماده سي تمرین سي ورته دروند کار چې شي چې قولي ثقيل په لاس ته کول کیږي او دا تر قیامت ته پورې به بیا دا وي نو دا دغه نه زیار زحمت غواړي ته په تهجد باندې ځان ورسره تمرین نه یې په تعلیل کې دای شي په یدل نو په دغه آیات کې چې ان سنلقي عليك قولا ثقيلا دې خبرې سوالي د تیر وجوب د تهجد دا غو تسهیل او اسانی هم ورته وسته چې معنا دا اسانه کار دی دا چې ته وای ولې در اغلا دا درن کار ورته ګور دا اسانه و بوله درنه پر ځان مته ما مو او لا دا وجه هم د چې معنا په دې کې ته تمرینې چې ته به تمرین سي تمرین دا معنا چې ورته اخر ګو ورته سپورت کې ورته استعمال کنه دې کار سره عادت سي ته به اعتیاد پیدا کې عادت به ونسي ولې خدای رسول درن کار ورته ګور دا غه د پاره دا یو تعلیل شي شمال تدريع لك بياني جدا تاجد وجوب دفارج فدغ فتواجب سيد وم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن بشك ناشئة باتسيدل دا ناشئة دا مصدر دي دا نشأة دا بابا تخدي فمعنى سر دا نشئة دي نشأة چدا چدا اخبال زائد سخ سري ولا سواي نشأة من مكانه عربي إذا نهض چې د زایسه به ولاړ شي واری ګور نشه امی مکان نو نشه او پورته کېدو ته ویل کېږي مصدری معنا نشه اف فعل دی دا نشه دا خو فاعله وزن د اسره چې د اسم فاعل رقم څه غاده مګر دی دې دی لکه عافیه عافیت سلامتی ته ویل لکه عفو چې سلامتی ته ویل نو عفو خو مصدر دی عافیه هم وزن فاعل دی مګر سره کم دی مګر معنا د مصدر د سلامتی ته ویل نو دلته پر دغه تقدیر باندې دا معنا د نشه په چا سر کو په پورته کېدو سره معنا چې مصدری معنا ده ان به شک ناشئه پورته کېدل الليل د شپې د شپې چې پورته کېږي تهجد کې هي دغه کار اشد او سخت وقت ان ازوی پایمال کول و نفس لره کسرې غواړي چې خپل نفس قدم کشیر دی پایمال کې د دې تهجد په وکی بیا د نفس سر کشیر نکي کدای سپ خبره پوسه بار لکه اپی مارچ در ودا لاندې کې د قرار تر ودا لاندې کېږي ولې ته تر غشت دی کېږي دا کار دی زور غواړي چې د دې دشتلې څخه پورته کوي او دا سازه کوي به تل منځ کوي دا نو دا چې دی الله پاک او نبی علی سلام ته وایي چې پر تا تهجد زکه واجب سوچ پر خپل نفس کنټرول پیدا کی دا یو ام علت د وجود فار لکه اغه علت چې ورته اچتا ته بل قول ثقيل ګوري وس لا ځان ورته عادت ک د شپې پر زمانې خواري تیر ک اغه یو علت و علت دا غري چې ان به شک ناشئه تر پورته کېدل پاتې دل الله یې د شپې د جستر هي دا اشد او سخت وقت ان ازوري پای مالک ول پای مالک ول سمره چې یو شي کې خېج لکه غوبل چې سړی یو شي کې یا پک شي کې تیریږم د کې ازوري پای مالک ول و چاته و نفس و اقوام او دا رپورته کې دل ډیر سده دي قیلن ازروي خبره کته غواړي چې الله ته دعا وکي ام په دغه وخت کې چې دی ډیر سده سده اقوال ستاتر په لاره وځي ک قرآن تلاوت کې قرآن شته تلاوت ولای شي ام به د قرآن د تلاوت قرأت الفاس سده سده کلچ کلچ توري بنوي نه ته څوک څوک داس کلچ کلچ توري وای سویرات والمستقيم اوس ته چې خدای دی وفاس سویرات والمستقيم دلته بیا وو چیرې او دلته بیا تول کې بیا بل وو چیرې او سپیرات ول مستقیم دینو دا ډیر شته تقوا هم بودی چې څنګه مشه ادا کیده ته دا که قسم دا خپل ټول چې دی ما خپل ټول چې سپیرات ول مستقیم ده صلات په نامه کې وګ کنه خو د طواف په نامه کې وګ کنه خو انو دا سم قیل چې دا کې قیل مال دا قول دی ما زه غوي په یا وشت دی نو دا د شپې چې تر اپورته کېږي دا اقوام معنا شس د کوون کې چې دا رقیلا خبر در کستا خبره د دعا د قسم دي دعایو به دي صفای کستا خبره د تلاوت د قسم څخه کې تلاوت به دي صفای په ځینو روایت کې راځي وت ان دا هو زیری ورکړي پر هغه رقم چې بیا کې وت ام وافقت ته ویل کېږي دا ستا د شپې راپورته کېدل اشد سخت وت ان از روی موافقت د چا و د چا د زړو د خپلې چې په دغه وخت کې چې سړی راکښېني د سپېدو د مخه دلته د دغه د ورځې د اشغالاتو څخه ذهن صفا سوی ارام سوی دلته چې په زړه کې څه راځي پر خوله هغه رقم راځي. از موږ د ورځې دعا یو خدای رقم دلته مو ذهن په دعا کې په دکان کې باندې دلته لاس نیسي کې بری د سکوس ورته چې زړه دې چیرې دی لاسونه دې څوک مې نیولې دې پودې کړې څه رقم دا اوس دعا وچ تا وکړه. د دغه وخت دعا چې د هغه رقم نه دی زړه خوله سره برابر دی چې دې کومه خبر کې زړه یې هماغه ارمان دی د خدای څخه خاص دی لاس یې هماغه رقم نیولې په خوله هماغه شیان وایي. نو دغه د شپې راپورته کېدل اشد دي وطئاً از روی پایماله کول د نفس د وطئاً وروسته هغه نفس ما ورسره مراعت کړي په تقلید کې که د وو زور ووایه یا اشد دی وطئاً از روی برابري د چا و د چا د زړه و د خولې دا سره برابرېږي. و اقوام ډېر شي دا دې قیلا از روی قول و خبره دغه چې ته راپورته کېږي خبرې به دې ډېرې شي داسې ده خبرې که د دعوت قسمه څخه یم بس داسې ده خبرې هغه د دعا د قسمه څخه به هم دغه رقمې که قرأت به دغه رقمې. نو دا یو څوم علت وایه دوهم علت چې په دغه پر تا تهجد لازم کړه سو چې ته به دغه خپل نفس کنټرول کړې او خبرې و دعا یې به دې ګرده برابرې. درېیم علت اوس ورته وایي ان لك في النهار سبحا طويلا تا دریم علت وای د چا د فاره د تهجد وجوب د فاره چې تهجد په ځکه واجب شي ان به شک لك تعالی ر په نهار په ورځ کې سبحا شغل ست مشغول تا سفویلا ورده علاوه ځکه می پر تا تهجد واجب کی چې د خپل رب سره راز او نیاز چې ته شپ اخلاص کې د ورځې کله کیږي خو د ورځې کارونه لري د دنیا کارونه دیم پر ورځې د دنیا کارونه د خپل کور انتظامات دا کورونه به تاسو معلومه یو بسته انسان د دغه د پاره غواړي چې د روزمره په داشیانو کې فکر وکړي چې دا کار غوښت غواړي مېلمه را لیدي مېلمه عزت غواړي د کور د سلګو ساره نه غواړي نو دا خو تدبیر او انتظام لري که نه لري نو دا هم یو مشغولتیا ده. د جن په باره کې مشغولتیا ده خو بیا به خلکو ته خبره کوي نو خلک خو د شپې تا ته نه راکښېني چې راجامه کوي خو بیا به هغو ته دعوت کوي. نو ځکه علاوه ان بې شکه لکه تالره پنهار په ورځ کې دا د لکه خطاب چاته کوي پیغمبر علی السلام سبحا مشغولتا ده طويلا ورته د ورځ خو دې ورده ورده کارونه پر ذمه دي. نو ته چې هغه ورده کارونه کوي ته د الله عز وجل سره د راز نیاز موقع بره لري نو خو نه لري نو ځکه پر تا باندې تهجد واجب سو قم الليل هغه د قم امر وسو نو ملا قاری وسه هغه علتونه پراس بدرې علت او علت چې شو هغه دا و چې سنلقي عليك قولا ثقيلا ستا ته درګه دروند کار ګوري نو ځکه به ته وس ځان ورته عادت کړې د تهجد په منځ باندې تهجد وکړې هغه به په وخت کې نو اختیار لا کې څوره کې وکړي. دوه علت کوم خبر اسو چې د تهجد په منځ کې ستا دا ګټه ده چې خپل نفس به شپې مال کې نفس بل رقم نه کنټرولېږي دغه رقم کنټرولېږي لکه هغه روزه چې سړی نیسي هم نفس به کنټرولېږي دا هم دغه رقم ده نفس شپې مال کېږي او بل وسه خبرې ډېرې شش شې دا سدای په دارا چې نستو باندې د شپې دا یو علت چې دا اشد وطن او اقوم قيله دریم علت دا دی چې د ورځې خو ته ډېر مجده کارونه لري نه یې ورخلاص و دغه ته چې د الله عز وجل سره جل خصوصي راز و نیاز وکړي په دغه تهجد پر تا لازم شو چې د خپل رب سره خپل خصوصي راز و نیاز وکړي. نو دا درې وجه پرس ولې اوس نو بده خبر چې ورته کوي کېدای شي ورته متوجه هغه دا خبره ده چې نو داسې نه چې بار ته دغه د تهجد وخت ورته خاص کې نور بر اوازه اوس خو نوګر سره چټي سوله د ورځې برګر سره د الله خواته د الله پاک خواته توجه نه کوي چې هغه د فقس تهجد کوم الله دې سوې واذكر اسم ربك لکه تهجد چې کې دا بم کوي واذكر ته یاد وا اسم نوم ربك د رب سره په نور اوقات کې هم وتبتل او ته انقطاع کده مخلوقه څخه الیه چې د اس حال چې متوجه یو الله تعالی ته تبتیلا فقط عکول سر دخل سر جوري اړیکې مچنګوي جوری اړیکې دا غوښتي چې بار دی ونی ونی طاقت کې نه کیږي نه د خدای د مخلوق سره د دنیوي اړیکې د دغه سزان را قطع د تبتل او انقطاع دا نه مراد چې د خلکو سره خبرې باندې که سلام او کلام مو سره د تبتل سره دا مراد دی چې معنی د دوی اړیکې باید ستا پر دیني اړیکو غالي باندې چې بار هغه دیني اړیکې د صفات څخه خاص د خلکو مناسبات ته برایې لکه زموږ ژوند چې وسه هغه رقم دی. نو ګورم لا قریب دا وځ کړی سره به کې یو مسلې ته اشاره ده دا غزنی پیرانو ته چې خپل موریدانو ته ذکر ورکی برای الله الله الله وای دا نور کسان چې هغه د دې طریقته د جسره جوړ نه دی برای دا بدعت دی خو یا الله به ویل یا به ورسره دا غس الله الا څه فائدہ کی چې وای دا غزای دلیل واذكر تفسیر مزاری شریف هم لیکلی دی معرف القران هم لیکلی دی واذكر فیا دوا اسم ربک نم درف سایه کلو سره چی ورسره وای دا د الله تعالی نو پخپل الله الله الله دا پخپل ځان کې مطلوب کار دی الله نو یاد و الله نو الله دی وسکوت یاد و اسم نو ربک درفستا یعنی هغه پخپل ځان کې اثر لري دته یو ځای دشت ملاقات دشت بر بل وخت به سړی قرار راځل ته برمو وکاش برمو چې وکاش یو څومره چې راځي بارنو ګونو لوش ولاړ یا دخل په شمو شام پکښ کار کوي نالان نالان نه دی نالان دا پکښ راش نسی وزرته خو چې وښ وچ دشت په کلو کلو دلته دغه دشت باندې نه نلشین کې دی نه لوخ شنه کې دی خو او بچ پر ځای به یې بار او به وای د ارشی تو خم دی دا خبره مو ورېده نه بار نه لاند مرش نسی زوزان مرش نسی رقم رقم شماخ پکښ کې راش نسی دا خو بو کې د ټول شی ام تو خم دی نو دلته دا د الله نوم چې دی دا هم یو تو خم دی چې د انسان پر زړه جاری شي خپل ځان ته اثر بره لري قرار پاغه سری کی اصلاحات راست چې د یو شیخ سره د داغه د بیعت وسنو بر هغه اسکار چې هغه ورته شي هغه ختمرین کړي تجربه کړي هغه اثر کرا کرا د دغه بدنو کې بارش کاراس اصلاح پکې کراسي دا د دغه نامې مغروخ او کثرت چې جریان غواړ په یو وار په دوه وار چې الله الله نکي دا نه بر عادت وروګرځي چې معنا د ار منزور سبته وظیفه کې دا ذکر بکې نو دغه فقط به الله نوم یادول دا هم مشروع شی څه په قران کې دی ذکر رالی دا بدعت نه دی چې برای دا ته بدعت کوي ته تر شو ولې پیر جن بدعت دی تیم بدعت دی دا غلطه نو ته یا دا ودا وسکر امر ولې وکي چې د صد پاره چې یعنی ته یوازې په تهجد بیا کفایت ونه کې چې اوس خو نغه تهجد کوم د ورځې سره چټي بیا وذکر ته یا دا و اسم نو ربک درفستا وتبتل تبتل انقطاع ته وای پرې کړون وای وتبتل ته پرې کړون وکړه د مخلوقات څخه د چا او خاطه الیه د الله او خاطه یعنی متوجهن الیه دلته متوجهن ورسره حذف شته توجه کوون کې نو الله پاکته تبتیلا فقط عکی هدو سره چې انقطاع دی وظیفه وکړ تر دې ځایه پورې هغه درې علتونه د وجوب د چا بیان سو د تهجد چې هغه درې علت تهجد واجب سوی دي او دا یو پام کړ چې معنا دې سني چې پر هغه بار انتصال وکړي د ورځې ګر سره ذکر نه کړي دا لا ذکر به دائمی وذکر چې ذکر کوه معنا دا وان پر دا ذکر وکړي د ورځې به هم ذکرې پر خپل باندې پر ځړه باندې باندې جاری اوس په توحید فائدې مش په اول دوار کې صرف را شروع کاوه هم ویلی و چې په دې صورت کې د هغه درې امور بیان هم کیږي چې هغه درې امور په چا کې بیان شوی په صورت کې ما قبل کې چې صورت کې جن په هغه کې د الله وحدانیت بیان شوی او رسالت بیان شوی بعث بعد الموت هغه درې وس سره اخلي وس د دې خبرې تایید کې چې تهجد چې واجب دی دا په دا خاطر ان کوه چې خو الله عز وجل چې دی خو درغه وخت بل معبود ست دا امر دی پر ځای کې دې فرمایي رب المشرق ربو دای ربو پالون کی دی المشرق د ختیز دا د ختیز خو چې ګرد شي یعنی پالون کی الله والمغرب او د لویجز د مر له دوه خاطر چې څه مخلوقات د ټول رب الله عز وجل دی نو چې د ګرد رب دی دی پالون کی دی دی دای یاو فش لا اله الا هو لا مست اله معبود بالحق الا هو مگر نه دی يخبر فرد جوڑاس امير ابو بيته گرد جهان و دخو جهان گرد در مشرق در مغرب او خاطر بل شيء دينه در گرد جهان رب دي او بل معبود مي واج دي دي بل معبود نسته فتخر نو تو ونس هو دغ الله وكيلا مفوز اليه د امور كارساز وكيل ودغ تواي چ سړي خپل كار د پرغاړ ور واچ ني يوسف سوق سپنيكاكي بار ورس او تا وكيل دي سوق بنا دغه کار زي مواريف چاور اړي چ سوق کې سر ته ورسي اشد خو نو شرمناک دي غټ مجلس خو نو سر اتلای چې و دریج چې و زه پلانې نه راکو وكيل وای و ټاک وكيل زني وای نو وكيل د یو چا د پاره کار سازي کوم کی کار جوړوم کی نو ته الله کار ساز و بول دا الله تعالی دغه امر پر ځای کې چې دا قم الليل الا قليلا اشتا تهجد کو پر ځان مدرنه و زکه دا د مشرق او د مغرب رب دي بل معبود ام نسته نو کار پر دور وسپاره بل په ځان ته اسانه کړه هغه چی شکوا دا تهجد کوا دا ته اید وکي دا تهجد په چا سره په دغه توحید الله عز وجل چا غیر سره بیان کی اگر چې دریعه د تنه مست کیر سو بیان کړه دا ته اید رب دی رب رب دی المشرق د مشرق والمغرب او د مغرب معنا د خکیز او لویجز لا نست اله معبود پر حق الا هو مگر نه دا غیو الله فتخذن وتو ونسه دا الله وکیلا کارساز کار جوړون کی یا مفوز الیه د امور چ کارونه پر ذمہ ور اچ ور کی خپل کارونه الله ته وسپار فصبر فسی وس رسول علی السلام ته د صبر خبره کی اخ پر دغه خواري تي رسي وجه د مزمل په سر کې ما د ټول چې مزمل وي الله پاک کتاب ورته وکي خو د ډېر غمه په کفرو کې پېچل سوی په خپل جامو کې پیچل سوی د ډېر غم څخه چې اسړي غم جنس برای وازی والی کې چې الله ول یا ایها المزمل ای په کالو کې پیچدونکي چې خپل پیچل کېږي په کښې کې ځان په کښې کېچې نو هغه ته وایي وصبر ته صبر کوه علامه پر هغه خبرو یقولونه چې دی وایي د دې خبرو خو ما درته بیان کړې کومې خبرې وې چې برای وویل د ساحر نوم پر کښېږدوی بل د کاهر نوم پر کښېږدي چې مال په دارونه دوه کې شورا جوړه کړې وه چې ول کوم نوم پرږدو چې هلکوان هم بره باور په وکړي خطاو ځي ځینې لیرې سي بیګانګان چې راسې هم چې بابا دا دا رقم سړی دي چا ول ساحر چا ول کاهر چا ول مجنون چا ول شاعر خو برای اخر دغه د کومه خبره غوره کړه دا د کاهر نوم ورسره ورته دي ولې دا محبان سره جلا کوي نو الله پر دغه خبرو یې صبر کوه ته د ده دپاره څونه دعوت کوې مګر دی کوم نومان در باندې نږدې وصبر ته صبر کوه علامه پر هغه خبرو یقولونه چې دی وایي وهجر هجرت وکړه هم د دې هجرت جلاوالی هجران چې ورته وایي وایي زه د پلانې د هجران څه مړ یم جلاوالی ته جلاوالی وکړه د دې څه بس تعلق ورسره وشکوه ډېر مور سره کښېنه مګر اوس څنګه هجرت هجرن جمیلا هجرن جلاوالی جمیلا شایسته شایسته جلاوالی دا دی چې یو څوک تازیری ته ځینې جلا شي د انتقام اراده هم نه ورته لرې چې کسات درڅه اخلمه او بدې خبرې هم درپسې کوې دغه ته نو هجران دی جمیل ما دا په ښایسته توګه مې ځان را جلا کړي نه مقابله ورسره کوم د ژمې سره او نه څه شي کوم نه بد وایم نو الله عز وجل د دې څه هجر جمیل وکړه هجر جمیل مانا یو خو ډېر ګډون مو ورسره کوه دا یو او بل دا دی چې بد مه پسې وایه او مقابله یې مه کوه دا نو هغه وخت دی چې جهاد نه دی فرض شوی خو دا سرت مکې دی نو هغه د جهاد آیاتونه چې بیا راغله بارونه بیا دغه حکم نه دی چې بره د دې څه په هجر جمیل جلا څه مقابله مه کوه هغه خو نو بره جنګ دی مړي سره اوس میدانونه په وینو ړنګ شي دا د هغه وخت حکم دی چې نبی علیه السلام په مکه کې و چې د دې د جنګ و د جهاد اجازه نه وه پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام تعالی ورته دغه رویه ورسره مختاره کړه د دوی پر زیرولو باندې شیش کوه صبر کوه وهجر او تجلاوالی وکړه هم د دوی څخه هجرا جمیلا ښایسته جلاوالی چې نه شکایت پکښې کې او نه دې په زړه کې د انتقام اراده یې ورته بس ورته د سره کښېنم هم نه خو دغسې بد خلک دي پسې په دا وزرني کې نو اوس رسول علیه صلات وسلام ته الله تعالی دغه ورکوي تسلي ورکوي چې الله پاک ورته وایي چې وایي ته نو ما ودي وسپرله پرېږده ته چې دا ډېر غم زوه مه کوه صبر کوه داسې نو نه دي چې دوی بره ازاد دي چې هر څه کوله غږ به نه کېږي د الله د طرفه څه به عذاب نه ورکول کېږي نه نه وزر ته پرېږده نی ما ورسول علیه السلام ته وایي والمکذبین او دغه درواغ غنونکي دا چې ساری رسالت درواغ بولي دا قرآن کریم درواغ بولي الله وایي ته ما ودي پرلیله وغر ته پرېږده نی ما والمكذبين او دغه درواغ غنونکي کوم ولي چې دوی خاوندان دي النعمت د نعمت دا الله ما پر دوی نعمتونه کړي دي د نعمتو مست دي کېدای سي په خبره پوه شي د مال مست دي د مال مست چې هغه بره دغه چې مونږ کې چې د جین یو خبره نه په جګیږي چې هر څه خبره وي د په چپلاخه در وایي در جواب چې زاز اکش ک نو ته ما و دوی پر لپړ مکذبینو ته کوم صفات واچو ولي چې خاوندان دي النعمت د نعمت ومهل او ته مهلت ورکه وخت ورکه هم دې ته قلیلا لږ ته یو لږ وخت ورکه تا ته مې څه درهغه وخته صبر کوه چې چېمې رالي ته بیې ننداره وکړې چې څنګه ورسره کېږي نو ان بې شک الله پاک وایي ته ما ودې پرله پرېږده له دی نه په وړاندې زموږ انکالن زولنې دي نکال د زولنو ته وایي چې پښو چې ورواچي بره سړي تګ نه شي په کښې کولی بیا چې بیا ښې درنې نو الله وایي دې ته زولنې په دوژخ کې تیارې دي هغه د اور زولنې به اور خو نو مانا اوسپنه د اور اوښتی دي لکه سکروټه داسې څه وي ان بې شکه له دی نه په وړاندې زموږ په نې زموږ انکالن زولنې دي و جحیما او دوژخ دی دغه ورته تیار دي دوژخ بېخي لرې نه دی چې مازې د سترګې پټې سولې بیا به دی د دوژخ میلې وکړي مانا روح بې دستي خو د دوژخ سره مخ شي و طعاما او خوراک دی ذا غصه کین خاوند د بندېدو په ستوني کې دا غصه و هغه خوراک ته ویل کېږي چې د ستوني نه تېرېږي هر ګړی ګوله په ستوني کې بندېږي نو دا دا رقم تېره تېره ځور ځان لري په ستوني کې بره بردار سي بند سي بره نه دې خواته راخېږي نه هغه خواته نو هر ګوله چې د په دغسې زحمت تېرېږي خوراک یې دغه دی چې هغه هغه د زقوم په دوژخ کې چې کوم زقوم دی چې ورکول کېږي هغه دغه رقم ځور ځان لري بره په ستوني کې هره پلار بندېږي الله وایي دې ته دغسې خوراک ورکول کېږي نو و طعاما او خوراک دی ذا غصه کین خاوند د بندېدو په ستوني کې وعذابا او عذاب دی الیما دردناک عذاب نو څو شیان یې ورته یاد کړه. الله وایي د دوی پرېږده دا د نعمت خاوندان مهلت لږ ورلره ورکړه. ما زولنی ورته تیاری کړي چې دا و جحیما دوزخ و طعاما خورک ذا غصه کین چې خاوند د مشلېدو دي په ستوني کې و عذابا علیما او دردناک عذاب د دې دپاره آماده ده. دا نو په کوم ورځ ورکول کېږي؟ دا چې الله وایي ته دغه شیان ما آماده کړي دي ته ما ودي پر پرېږده وخت به راسې. یو مده هغه ورځ ترجفو چریږي به الارض مزکه ترجفو چو بریږي الارض مزکه زلزله به پر راسې والجبال غرونه پر غرو به زلزله راسې. وکانت او سیب الجبال غرونه کسیبا کټه مهیلا بيدنک دا غر چې دی وسنګ کلک دبره ده هغه ورځ به دا یو د ریګو رقم کټه او دا کټه لکه ریګ چې بیږي چې ما زبات پر اوار زبال راسې راسې دلته نه دا ریګی روان چې دی چې کومه علاقه په دشتو کې ریګو نه یو ورځ دلته غټه کټه د بل ورځ راسه هغه شوي میدان ته چې وکړلی به وای ریګی اوسه تللی. نو الله په هغه ورځ به دغه رقم سیم ځکه به ریږدي غرونه به وریږدي او دا غرونه به کچ کچ خو یخ مهیل به یدونکي بیره به ولاړ سي. نو وکانت سیبه الجبال غرونه کسیبا کټه مهیلا به یدونکي دغه سره شوي به بیر به دغه سره نرم نه کړی دغه رقم سیم دا نو تشبیه گاډی دی گای گای د وړو سره مشابه کړي کال عین المنفوش دا رقم مطلب خدای غدی لکه هغه وړي چې د جزای استکیر چې بعد پر اوالو زی یاری چې استکیر منا رقم رقم تشبیهات او کرسی چې غرب دغه رقم سی دی غیر زی ده اولاد څخه نو ان به شک مش اوس تر دغه ځای پورې چې هغه تسلی و نبی علی السلام ته ورکړه اوس د تحقیق د رسالت کې لکه پر رب المشرق او المغرب کې چې تحقیق د توحید وکي اوس د رسالت تحقیق کې چې د نبی علی السلام رسالت دغه حق دی لکه د موسی علی السلام د موسی علی السلام رسالت چې فرعون نه مني څو سره اوس خو غرب چې د محمد علی السلام رسالت نه مني دا هغه من کلینو سره ما غره کم ریویا وسیم ان به شک مر ارسلنا مش خو لجل دی الیکم وتسته اده مکه کفار یا د نړۍ ټول کفار رسولا رسولا ولا تحقيق لرسالات ان بشك مجمر ارسلنا لرجل اليكم متصفه فقط دغ مكذبين چو د مخ په صريحين ما ياد صريحين حكم د غائب لري وس د کوم په خطاب ان التفات توي التفات علي چو سوق په غائب يي براي خپل مخاطب کې لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد غور التفات وكي ولي اسم ظاهر حكم د غائب لري ابرا زمير ترانه اياك خاصه دلتم دا غره کم سوره دی په چاره یاد ول په نومان یاد ول مکذبین یاد کړل ولین نعمه یاد کړ چې دوی مر سره پرېږد الله پاک وسې خطاب ورته کوي چې ان به شک مر ارسلنا مر لجل دی الیکم متشتا رسولا رسول څنګه رسول دی شاهد په داس حال کې چې دی شاهدی ورکوم کې دی په ورځ کې د قیامت علیکم پرتسی یعنی علی معاملتکم دا علی و د کوم تر منځ معامله ورو چې تستی په معامله باندې بده په ورځ د قیامت شاهدی ادا کی چې یا الله ما چې ستاسو د جبر تبلیغ ورته وکي دی په مقابل کې دغه معامله را سره وکړي دغه کردار وکړي چې بارا یو صاحب نمبر باندې شاو بل د کاهن نمبر باندې شاو دا دغه رسول ما درلې جوړې دي چې په ورځ د قیامت په پرتسی شاهدی ادا کی شاهدان شاهدی ورکوم کې دی علیکم پرتسی. نو دای متشت لري جوړې دی علاوه کما ارسلنا كما ارسلنا لكم مشكل يجري الى فرعون وفرعون رسولا رسول وفرعون انت مو دغس رسول يجري لموسى عليه السلام رسالات حق فحق الرسول واللي في مقابله كيف فرعون غادي تباس غرس دغس رسول ما تستم دغ يجري لي دام دغس حق دي. نو بار فرعون سوى كتشالا ما رسول رودي فعسان وسرك شو كر فرعون وفرعون الرسول ده رسول صدق الرسول غور علی فلان پک شکر علی اغه رسول مراد چادی ته رسول چ موسی علی السلام دی داغه سخه سرکه شو وک فاخذنا نمر راونه و هو ده فرعون اخذا وبيلا اخذا فنيول سر وبيلا سخت بیا مو دا سخت راونه و چې بیا ته تل سوار د کلمو زورونه والا جبرئیل امین اغه د دریا بشو خټ کو خلور چقری شي ولوس ولوس جنو وای نو وای اوس شمخ پستر ګولی دی چې د دې لري به ولکه دا خلک ورته باندې ما پلار وو نو وسته پر کلمو را وغورځي چې ما ایمان پر رب د موسی او د هارون را وړی دي نو وس نکي وګور دغه سي الله تعالی اخزي وبل ور راکې چې د کلمې وخت نه کوي ورته کلمه نه سره سوېله فاخذنا مجونه وهودي اخذا پني ورسر وبلا سخت. نو د دې سم مطلب یعنی نو چې د سر رسول مې درو لري لکه اغه رسول یعنی نو تس هم چې مخالفت وکړي دغه اخزي وبل د تګور دغه سخت نه وکړي تس هم ګور در سره وبس د مکه مشرکان ته خطاب دی یا نور عام کافرانو ته فشال افاق فرمای فكيف تتقون نو چې خبره دا رقم شو چې رسول دغه سي رسول دی لکه فرعون ته شي رسول دی دغه رسول مخالفت چا کړی دی وغان جام خو هغه دی چې الله اخزي وبل ور لره ورته سخت گرفتي وکي نو ختشت ام ګوري که ایمان را نه وړي نو دغه خبره ورته کی فکیف نو بسرک تتقون تس جان وساتی ان کفرتم که چیرې تس کافران سي په دغه رسول سره چې محمد عليه السلام دی یو من د هغه ورځې څخه تر یو من ودی خواته عذاب مقدر دی مل اخري عذاب یو من نو څنګه به تس جان وساتی د عذاب د هغه ورځې بس منتم متوجه فكيف تسنگب تتقون تسزان وسافي ان كفرتم كتس كافران سيد دغ رسول خبره نمني لك فرعون چ دخل وقت رسول خبره نمنل يوما يعني عذاب يوم من عذاب دغ ورز بتسنگ زان وسافي چاغه ور سره كم د يجعلو چاغه گرزي الولدان الكان شي بنس فنجري كدايس خبره پوسو چاغه چ الک پکشیک اغه الک پکشیک چی شغه پکشیک سپنجری سم څه معنا په سختی سره سپنجری کیږي نه یی دین خلګی له جون بری کیږي چې پته نزنی وکي برای دست برسی نو خو اغه دده پرژوند خدای پر علم نه لچ پر دک خواري کیږي سی کدا اسم مزمت پویش نو څنګه بدا د دغه ورځې د عذاب ته ځان وساتي چې دیغه سختی دغه نه چې الک پکشیک سپنجری کیږي شنی الکی معنا پیو گیری کی تو غنقدر سری سپنر رئیس نو دا غوری د سختی سبب ته ځان څنګه ساتي ک ایمان را نه وړي فکیف تتقون مخکې دا ارسال خو ته بیان کیږي د رسول څنګه به ځان وساتي ان کفرتم ک تیس کافران سی په دا رسول یوم د عذاب د اغه ورځ یجعب چې ګرځي الولدان کښنیان په شیبن سپنجری دا شیبن چې د سپنجری ګرځي معنا دا سختی ته اشاره سواله دا چې دا سبب سختی بل السماء واسمان منفطر چاودون کی به په سبب سره دغه ورځي اسمان به دغه ورځي سختي سره وچوي اذا السماء انفطرت به زي قران کریم کې مرځي نو دغه اسمان به چاودون کی به په سبب دغه ورځي لکه کښنه چې پس کړل کیږي د زحمت څخه اسمان به سره وچوي دغه سختي یا د بی چې د په معنا سره د پی کوم لاخاري السماء واسمان بمنفطر چاودون کی فيه فداغورس کی به معنا د پیچ وای چې په دې ورس کې اسمان سره وچوي د کاغورونه چې وګ سره رواني جوړ دا رقم د کریک دا رقم شي کته ادا دا ماز لیر لیر خبر دی الله وای کان وعده مفعولا کان دا وعده وعده د الله فق مفعولا کدن کده دا یو خانو د ملک وعده نه چې بار واخله خبر راوس کله نه وس دا وعده د الله کېدون کې چې دا سورت خامه خارج کوم ورس چې ذکر سو یو مترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا بیا د څه چې ذکر کړ یو من يجعل الولدان شيبا چل پنس بین دی کی السماء فطر به دا غس سختی چې دا وعده چې الله در سره وکړي چې په هغه ورځ به بیا څه دا مفعول د کېدون کې دا باب از مګن چې نه برازي نو خامه خطه تیاری ورته ونسه ان هذه تذكره ورداي پر ربنا کچ داګر د سختی بیان سو ان بهشکه هذه دغه بیان چې دا اوس په جګر د صورت کې تذکره دا یو پند یاداشت یا ما خو در لره درکی یا د ونی مې د سختی د ورځې درته وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت یا د ونی مې درته وکړه چې دا دغه رسول دی چې د دې ازار به دغه رقم انجام ولري لکه فرعون چې په کوم انجام اخته شو د خپل رسول تکذیب کړی و دا ما غسیږي نو دا تذکره د یاداشت خو در لره درک ورسو ان بهشکه هذه دغه خبرې ګرده چې په دې صورت کې وس بیان شوې تذکره تون یو پند یاداشت دی درک ورسو فمن نه هرغه څوک شي چې خوښ یې سي اتخذ دې دی ونسی الا ربه وترفت د خپل رب سبیل لار نو کده چې خوښ یې وس له خدای ته لار پیدا کی خدای ته جلار پیدا کی معنا د توګه خج ځان را کاټ کی او خدای ته لار پیدا کول چی شي هغه دا جن دی وګور دای د تذکیر په پای کې د خبرې دا ورته ورچ دا تذکیره ده کله هر چا خوښ لار نن پیدا کیږي په قبر کې بیا توبې نه کړل کیږي سره په قبر کې برابر وجود الله تعالی سره جوړ کو بیا د مثال په تور د حشر په میدان باندې بیا توبې نه کړل کیږي چې ما توبه ده ما یې لکه نو دلته په من ارغه څوک شي چې د خوښ شي اراده یې به اتخذ دی دی ونه سي الی ربه ورفت د سبیل لار اوس چې لار ورته پیدا کی لار یې چې شي دغه دغه د اسلام دین دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی پیغام دی چې دغه اوس عملی کی انکار دی نه کی نو دا د نن درس د نن په درس کې هغه درې وجه او علتونه مهم پکې کې بیان شوی چې تهجد منځ ولې واجب شوی دغه فائدې پکې کې هغه فائدې بیان شوی ورسته د الله تعالی وحدانیت بیان کې فرب المشرق والمغرب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت بیان کې چې ان ارسلنا الیکم رسولا ورسته هغه بعث بعد الموت بیان کې چې فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فطر به وكان کان وعده مفعول دا بعث بعد الموت چې دا غسی ورځ را روانه ده خمخه نو دا درې سره مزامین دلته په دې صورت کې اجراله چې موږ ویل چې اول د واره د تهجد وجوب بیانېږي بیا هغه درې مزامین چې توحید رسالت بعث بعد الموت لکه په صورت جن کې چې بیان شوي په دې صورت کې مراد دا ځایونه یې ما دروښوله په عرب المشرق او المغرب کې تر یو ځای پورې توحید وو بیا په انا ارسلنا الیکم رسول الله شاهدا په هغه کې بیا کوم شی اغه ده اغه ده نبی علی السلام رسالت ورته بیان تحقیق ده اغه وس او پدغه کیف تتقون ان کفتم یوم یجعل البلدان شیبه فدیك اغه بعث بعد الموت معنا ده غس ورز راضی چل کوم په کښ کښ پنجر کیږي سختیه ده مراد ده او اسمان په کښ چاو دل کیږي او ده خامه خا کی دن کده دا درې شان ان په کښ کی بیان په پای کې پر ګرد مجموعه باندې حکم ده او کی ولدا یو یاد ده اصلي ده که ورسی نمونه ده درته بیان رسول کده چا خوشی ده رب سره لار جوړه کی د خپل رب سره لار ونسی الله عز وجل مشت دا لا عز وجل خات الله را اسانك الحمد لله وسبح يخفى تمام جل وعلا في الايمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.